حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام خیلی زیبا، الامور و ثلاثتون، امور به طور کلی کارها سه قسمه: امر بین رشده فیتبع، یه اموریست که راستیش درستیش مورد قبول خدا بودنش این کاملا بینه، پس باید تبعیت کنید، یعنی معلومه که خدا اینو میخواد، خدا اراده کرده که این کار ما انجام بدیم، پس اینو باید تبعیت کنیم. و امر بین قیه فیجتنب، یه اموری هم هست که بین روشنه که اینا زشته، اینا ناپسنده، اینا رو خدا نمیخواد، پس از او باید چی بشه؟ یجتنب، باید اجتناب بشه. و مشتبهات بین ذالک، یه امور بین این دوتا هست که چجوریه؟ شبهناک، نمیدونم خدا واقعا این رو میخواد، الان نظر خدا چیه؟ من این کار انجام بدم؟ یا این که خدا میگه این کارو نکن، این مشتبهه بر من، شبهناکه. و من ترک شبهات نجامن المحرمات، اون کسی که در امور شبهناک گیر کرد ترکش کنه، که حالا توضیحش رو عرض میکنم، این نجامن المحرمات از حرامها نجات پیدا میکنه. و من ارتکب شبهات وقع فی المحرمات، اون کسی که مرتکب شبهناک ها می شود او ناخودآگاه گرفتار حرام ها می گرده، می افته تو دامن محرمات. و هلک من حیث لا یعلم، هلاک میشه، بیچاره میشه از طریقی که لا یعلم، خودش هم نمیدونست چی شد، چرا من اینجوری شدم. مثلا بعضی وقتا هست میگه آقا دلم تاریک شد، آقا یه حالت سنگینی پیدا کردم، یه حالت بی‌رغبتی دیگه به بعضی مسائل ارزشی پیدا کردم. هلک من حیث لا یعلم، هلاک شد از طریقی که خودش هم نمیدونه.